Raise your hands up in the air and dance to the beat, Euro style, with DJ Markski. Let's begin. Get up. DJ Markski. Monsky, pumping it up, Eurostar. Thank you. Yeah. cały świat. Teraz nie się ciężko ci. Całkiem dobrze widzę, że będziesz tęsknił za mną całe noce, całe dnie. Bo nic nie rozumiesz, ty nic nie wiesz. Eurostyle. We'll be right back. let it on. Dancer, web.